स्वाध्याय शशमान अगला शब्द चल रहा है शशमान संसमान शशमान का अर्थ है संसमान। चंद्रमणि जी ने जो संख्या दी वो गलत दे रखी है, 151 सात होनी चाहिए, 157 सात दी है ना, 151 सात होनी चाहिए। मित्रा वरुण देवता हैं, योवाम यज्ञै शशमानो हदाशति कविर होता यजति मन्म साधना। जो तुम दोनों को यज्ञों के द्वारा, योवाम मित्रावरुण, तुम दोनों को यज्ञै शशमान संस्मान स्तुति करता हुआ, तुम दोनों को यज्ञों के द्वारा स्तुति करता हुआ दाशति है मानी निश्चय से हवि देता है, कविर होता यजति मन्म साधना। कवि ज्ञानी, स्वामी दयानंद ने अर्थ किया महाप्रज्ञ, कवि होता होम निष्पादक, यजति मन्म साधना स्तोत्रों के साधन वाला, मन्म साधना शब्द का अर्थ हो गया स्तोत्रों के साधन वाला, मननीय नाम साधयिता, मननीय द्रव्य दक्षिणादि साधनोपेता, मन्म का अर्थ है विज्ञान, विज्ञान साधन है जिसका, मन्म साधना कवि होता, मन्म साधना समान अधिकरण है, यजति पूजता है तुमको दोनों को, उपाहतम गच्छत उपगच्छत है, तुम उसके पास जाते हो जब वो तुम्हें पूजता है, तो मित्र वरुण तुम दोनों उसके पास जाते हो, वीथो अध्वरम और उसके यज्ञ की तुम कामना करते हो। वो जो ऐसा ऐसा करता है कवि होता यजति मन्म साधना, तुम दोनों उसके यज्ञ, तुम दोनों उसके पास जाते हो, अध्वरम अध्यार करेंगे उसके यज्ञ की तुम कामना करते हो। अच्छा गिरा सुमतिम गंतम अस्मयु, अस्मयु हमको चाहने वाले, अस्मत शब्द से यू जुड़ जाता है ना, तो चाहने वाला, जैसे अध्वर को चाहने वाला अध्वर्यु, अस्मद हमको चाहने वाले, हमको चाहने वाले कौन है, अध्वर ये मित्रावरुण, हमको चाहने वाले प्राण और अपान भी मित्रावरुण होते हैं। प्राण वो शक्ति है जो हमारे अंदर जीवन लाती है, अपान वो शक्ति है जो हमारे जीवन से रोग को दूर करती है। तो हमको चाहने वाले सुमतिम गंतम सुस्तोता के पास तुम गम, ये द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है गंतम, गिरह अच्छा गिरह, अच्छा गिरह स्तुतियों को लक्ष्य करके, गिरह अच्छा, अच्छा अभी अर्थ में आता है, पीछे हमने पढ़ा था निरुक्त में ही, अच्छा माने अभी, गिरह अच्छा स्तुतियों की को लक्ष्य करके सुमतिम सुस्तोता के पास, सुमति वाले के पास तुम जाओ। सुमतिम बहुव्रीहि समास करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सुंदर स्थिति वाले, सुंदर मति वाले के पास जाओ, गंतम या जाते हो, जाओ गमन करो, लोट लकार इसलिए गमन करो, इस तरह का अर्थ है, मित्र और वरुण गमन करो। ससमाना कर संसमाना है, ये बात हुई, इन्होंने मित्र वरुण को अध्यापक उपदेशक के रूप में देखा, ये चंद्रमणि जी ने, जो बुद्धिमान दाता विद्या साधक मनुष्य यजदई पंच महायज्ञों को करता है, वाम शशमान दास्ती और आपका सत्कार करता हुआ भोज्य आदि पदार्थों को देता है, अध्यापक उपदेशक आप लोगों को देता है, तम उपगच्छत है उसके पास तुम जाते हो, अध्वरम वीत है उसके यज्ञ में सम्मिलित होते हो, हमारे से प्रीति करते हुए अच्छा गिरह सुमतिम गंतम सुभाषित वचन और सुमति को प्राप्त कराते हो। इन्होंने सुमति का अर्थ किया था सुंदर मति वाले के पास जाओ, इन्होंने अर्थ कर दिया सुभाषित वचन अच्छा गिरह अच्छी वाणियों को, अच्छा गिरह माने अच्छी वाणियों को, हमारे से प्रीति करते हुए। नहीं अस्मयु का अर्थ तो ये उसके लिए मित्र वरुण के लिए है। हाँ तो वही तो है ना, हमारे को चाहने वाले जैसे अध्वर्यु अध्वर को चाहने वाले, हमें चाहने वाले मित्र वरुण अच्छा गिरा सुमतिम गंतम सुमति को प्राप्त कराते हो। उन्होंने सुमति वाले और इन्होंने कर दिया सुमति को प्राप्त कराते हो। अगला शब्द है देवाच्या कृपा, देवो देवाच्या कृपा, देवो देवान प्रत्यक्तया कृपा अग्निम होतारम 127 एक है ये। दो शब्द हैं अलग अलग या पूरा एक ही तीन शब्दों से कहना? देवाच्या कृपा देवान प्रत्यक्ता ये अर्थ किया, देवान अंचिता देवाची देवों को प्राप्त करने वाली, जैसे प्राची प्रतीची उदीची बनते हैं ना वैसे देवाची, देवान प्रत्यक्ता देवान अंचिता देवों को प्राप्त करने वाली, देवों को प्राप्त करने वाली कृपा। हाँ प्रतिअक्ता प्रत्यक्ता है, देवान अंचिता दिया तो है वो तो अलग हो गया ना गुरु जी, ये एक विग्रह हो गया देवान प्रत्यक्ता, ये अलग हो गया ना देवान अंचुगत नांचे पूजायाम, नकार का लोप नहीं होता ना, प्रत्यक्ता माने प्राप्त हुए और अंचिता माने पूजा करने वाले, दो अर्थ दे दिए। जहां नायलोप हो जाता है ना तो प्रत्यक्ता का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करने वाले, और जहां नायलोप नहीं होगा वहां अर्थ हो जाएगा, वहां अर्थ हो जाएगा नांचे पूजायाम है ना, पूजा अर्थ में नायलोप नहीं होता तो अंचिता का अर्थ होगा पूजा करने वाले, और जब वो नैलोप हो जाएगा तो गति अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ता माने प्राप्त करने वाले। मराठी में होता है ऐसे जी, वो तो फिर प्रथमा में ही रूप होगा वो तो, जैसा भी है लेकिन इसका प्रयोग बहुत हो जी जी। तो ये आगे अग्नि देवता वाला दयोदासी परुच्छेप ऋषि है और अग्नि देवता अग्निम होतारम मन्ने दास्वंतम वसुम सूनुम सहसो जात वेदसम विप्रम न जात वेदसम, अग्निम होतारम मन्ने दाश्वंतम अग्नि को आह्वान करना वाला जो अग्नि है उसको मैं पूजता हूं जो कि देने वाला है, दाश्वंतम दाश्वान है जो, ऐसे कह रहे हैं अग्निम होतारम मन्ने दाश्वंतम, आह्वान करने वाला जो अग्नि है जो दाश्वान है, दाश्वान वैसे ताल विषय होता है पर दाश्वंतम का भी अर्थ वही होगा देने वाला, यहां दंत सकार है, होता अग्नि को जो कि दासवान है, दाश्वान के शय को शय हो गया दासवंतम मन्ने, होता अग्नि जो कि दाश्वान है उसको मैं मानता हूं पूजता हूं, और क्या क्या है वसु है सुनु सहसा सुनु है वो बसाने वाला है, और दास्त्री धातु भी है गुरु जी, दंत सकार वाली दास्त्री दाने, हाँ दास्त्री दाने का बना सकते हैं पर वो एक प्रसिद्ध शब्द है ना दाश्वान, उसकी तुलना में मैं बता रहा था। सब शुभ कर्मों के लिए आह्वान करता है, जो सब शुभ कर्मों के लिए आह्वान करता है, जो सबका दाता है, जो सबका बसाने वाला है और सब में बसने वाला है, जो सब प्रकार के बलों को उत्पन्न करने वाला सहसा सूनुम जात वेदा है, सहसा सुनु और प्रेरित करने वाला है, और विप्रम न जात वेदसम ज्ञानी पुरुष की तरह सबको जानता है, ठीक है ना। ज्ञानी पुरुष जैसे सब कुछ जानता है ऐसे वो जानता है अग्नि परमेश्वर अल अल वो हिनोपमा दे रहे हैं। विप्रम न जात वेदसम, विप्रम न जात वेदसम, विप्र के समान जो जात जानने वाला है, मेधावी की तरह जो उत्पन्न ज्ञाता है, इसको हिनोपमा कह सकते हैं। विप्रम न जात वेदसम, विप्र की तरह जो जात वेदस है, या ऊर्ध्वया स्वध्वरो देव देवाच्या कृपा, जो ऊपर को उठाने वाले से ऊर्ध्वया स्वध्वर सुअध्वर वाला शोभन यज्ञ वाला ऊर्ध्वया देवाच्या, ऊपर को उठाने वाली देवाच्या देवों को प्राप्त होने वाली जो कृपा है उससे, तृतीयांत है ये ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा, स्वध्वर देवा इनका समानाधिकरण है, जो सुंदर यज्ञ वाला शोभन यज्ञ वाला प्रकाशमान जो देव है और कितना अच्छा कहा है ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा, एक शब्द ही पर्याप्त है वैसे तो व्यक्ति वहां ध्यान चला जाए तो। ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा, ऊपर को उठाने वाली जो जो देवाच्या कृपा है, देवों को प्राप्त होने वाली प्राप्त कराने वाली जो कृपा है, घृतस्य विभ्राष्टि मनुवष्टि, घृत की विभ्राज मानता की कामना करता है शोचिसा अपनी ज्वाला से, घृतस्य विभ्राष्टिम घृत की जो प्रकाश मानता है उसकी अनुवष्टि कामना करता है शोचिसा अपनी ज्वाला से, आज वानस्य सर्पिसा सब ओर से हवन किए जाते हुए जो सर्पणशील है, उत्तम सृष्टि यज्ञ का स्वामी ऊर्ध्वगति वाली ज्ञान प्रकाश से युक्त देवों को प्राप्त होने वाली अपनी समर्थ कृपा से समर्पित किए जाते हुए, इन्होंने अर्थ ये कर दिया उत्तम प्रकाशमान समर्पणों से उत्पन्न उत्तम प्रकाश मत्ता की कामना करता है, मैं उस अग्रणी परमेश्वर की पूजा और स्तुति करता हूं। यहां अग्निहोतारम मन्ने, होता अग्नि को मैं पूजता हूं, आखिरी में जो शुरू में जो अग्निम होतारम मन्ने उसकी गाथा गाई है, वो अग्नि कैसा कैसा है, दासवान है, वसु है, बसाने वाला है, बल का पुत्र है, मणि बल का पुत्र है, बल से पैदा हुआ है, बल का पुत्र है मणि बहुत ज्यादा बलवान है, जो जातवेदा है विप्र की तरह जातवेदा है, जातवेदा कहकर के फिर बता दिया विप्र की तरह जो जातवेदा है, घृतस्य विभ्राष्टि मनुवष्टि आजहुवानस्य सर्पिसा सब ओर से हवन किए जाते हुए जो सर्पणशील जो सर्पणशील जो आजहुवान घृत है उसकी जो शोचिसा ज्वाला है उस ज्वाला से जो घृतस्य विभ्राष्टि मनुवष्टि वो अग्नि जो है वो आजुवान सर्पी की ज्वाला से घृत की जो प्रकाशमयता है उसको चाहता है, घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि घृत की जो तेजस्विता है घृत की विभ्राजमानता है उसकी जो कामना करता है उसको, फिर आखिरी में उसको, या ऊर्ध्वया स्वध्वरो या स्वध्वरो देवा ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा, ऊपर को उठने वाली जो कृपा है देवों को प्राप्त होने वाली, इन्होंने प्राप्त होने वाली किया है, प्राप्त कराने वाली नहीं कर सकते क्या, देवों को प्राप्त होने वाली देवाच्या कृपा, तेजस्वी राजा देवजनों की रक्षार्थ लगे हुए कर्म या सामर्थ्य से राज्य को भली प्रकार पालने वाला है, उत्तम सृष्टि जो ज्ञानी जन की तरह संसार के सभी पदार्थ को जानता है और जो उत्तम सृष्टि यज्ञ का स्वामी ऊर्ध्व गति वाली और ज्ञान प्रकाश से युक्त देवों को प्राप्त होने वाली अपनी समर्थ कृपा से समर्पित किए जाते हुए उत्तम प्रकाशमान समर्पणों से उत्पन्न उत्तम प्रकाशमत्ता की कामना करता है। कृपा से समर्पित किए जाते हुए समर्पित किए जाते आज उवान समर्पित किए जाते हुए उत्तम प्रकाशमान समर्पणों से सर्पिशः शोचिशः उत्तम प्रकाशमान समर्पणों से उत्पन्न उत्तम प्रकाशमत्ता की कामना करता है। मनी जो अग्नि समर्पित किए जाते हुए उत्तम प्रकाशमान समर्पणों से उत्पन्न जो उत्तम प्रकाशमत्ता है उसकी कामना करता है। घृतस्य विभ्राष्टि में आखिरी पंक्ति का यह अर्थ है, आखिरी दो पंक्तियों का अर्थ है, जो उत्तम सृष्टि यज्ञ का स्वामी स्वध्वर देव सृष्टि यज्ञ का स्वामी जो देव है ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा ऊर्ध्व गति वाली और ज्ञान प्रकाश से युक्त देवों को प्राप्त होने वाली अपनी समर्थ कृपा से देवों को प्राप्त होने वाली ऐसे कर दिया कि हम जो देवगण हैं इनको प्राप्त होने वाली जो समर्थ कृपा है उसकी देवाच्या कृपा देवों को प्राप्त होने वाली समर्थ कृपा। हम लोग देव यदि होते हैं तो उसकी कृपा हमारे साथ है, देवाच्या कृपा देवों को प्राप्त होने वाली कृपा। तृतीया तृतीया देवाच्या कृपा से ऐसी कृपा उसकी कृपा की विशेषता बता रहे हैं, देवाची कृपा है देवों को प्राप्त होने वाली कृपा। प्रशिषम यस्य देवा या आत्मदा बलदा यस्य विश्वपास्ते प्रशम यस्य देवा, जो देवाची कृपा है उस देवासी कृपा से देवों को प्राप्त होने वाली कृपा से उसकी कृपा देवों को प्राप्त होती है अदेवों को नहीं। कृपा में विभक्ति रहते हैं क्या गुरुजी? देवाच्या कृपया होना चाहिए था ना फिर। हाँ वो कृपा तो तृतीया का एक वचन समझ लीजिए, कृपा शब्द जो है हाँ तृतीय विभक्ति में है, कृप प्रत्यय करके कृप बना लिया और कृप का तृतीय में कृपा, वैसा नहीं है ये प्रथमांत नहीं है। देवाच्या कृपा सृष्टि यज्ञ का स्वामी ऊर्ध्व गति वाला ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा देवों को प्राप्त होने वाली कृपा समर्थ कृपा से अब आजुवानस्य सर्पिशः शोचिशः घृतस्य विभ्राष्टिमनुवष्टि तम, आखिरी में तम अध्याय करना पड़ेगा। जैसे ये जो पंक्ति है ना घृतस्य विभ्राष्टिमनुवष्टि यह तम, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः यह तम धीमहि तद धीमहि। किसी ने पूछा कि ये भर्गः में प्रथम विभक्ति है द्वितीय विभक्ति है, तो यदि या तो फिर द्वितीय विभक्ति है तो नपुंसकलिंग मानना पड़ेगा, भर्ग भर्गसी भर्गांसी। यदि प्रथमा है तो यूं कहेंगे कि तत्सवितुर्वरेण्यम यह भर्गो अस्ति, पर वरेण्यम को देखने से ऐसा लगता है कि भर्ग शब्द जो है सकारांत है नपुंसकलिंग है। यद वरेण्यम भर्ग तद धीमहि प्रथमा में भी होता है, यदि द्वितीय का अर्थ निकालना है तो ऐसे कर देते हैं जैसे इस पंक्ति का अर्थ मैं बता रहा हूं, घृतस्य विभ्राष्टि मनुवष्टि यह तम जो उसकी कामना करता है उसको मैं पूजता हूं, तम का अध्याय हो जाएगा। घृतस्य विभ्राष्टि मनुवष्टि यह तम मन्ने जी, हाँ वो प्रसंग के अनुसार जो भी। या होती। ऊपर जाना पड़ेगा क्या? यहीं से कुछ आवाज कर देंगे तो सही से जाएंगे। हैं? यहीं से जोर से आवाज करते हैं, उसे आवाज करते हैं। कोई पीपा पीपा तो चलता बजे। करो करो ठीक है। आचार्य जी एक बार सीखने के बाद फिर वो कंटिन्यू ऐसा ही होता रहता है? अभी तक तो चल रहा अभ्यास। उनकी बच्ची ने काफी दिन पहले सीखा था, कुछ समय पहले, और तो सरल ज्ञान हो रहा। आपने स्वयं देखा है आचार्य जी? आपने स्वयं किसी को देखा है ऐसे? नहीं, उन्होंने जी न्यूज पे कुछ दिन पहले आया था, उसमें चार बच्चे बैठा रखे थे, उनके कई प्रयोग, किसी न कुछ रंग का पुस्तक पढ़ने का, वो मैंने कार्यक्रम देखा था जी न्यूज पे 15-20 दिन पहले ही देखा था। और फिर उनका भी उनका राणा जी का ईमेल आया है, उसमें एक वीडियो आई थी जो दर्शन योग महाविद्यालय में उन्होंने अपनी बच्ची को लेके गए, सब जने विद्यालय वाले थे, स्वामी विवेकानंद जी भी और भी, और वहां भी बच्ची को सारे प्रयोग कराए आंख बंद करके, फिर उन्होंने भी बच्ची औरों ने भी प्रयोग करके देखा, हमारे को तो नहीं दिख तो नहीं रहा है इसमें से, सबको था कुछ भी नहीं, कुछ भी दे दो रंग बता देंगे, कोई भी टुकड़ा दे दो उसका रंग बता देंगे, यूं दे दिया बता देंगे इसमें कितने रंग है, हाथ से छू कर दे, कोई कागज दे दो वो पढ़ के बता देंगे यहाँ ये लिखा हुआ है, ये यो उंगली से ये लिखा हुआ है। इसमें मेरा एक प्रश्न है जो अभी पता चल गया, जैसे ब्रेल वाला छूने वाला नहीं है वो, वैसे भी बता देते हाँ यूं, लेकिन एक बार वो छूते हैं रंग वाले में तो वो छूते हैं, तो वो भाई छूते विषय ग्रहण का ये तो सिद्धांत खंडित हो जाए, नहीं खंडित हो रहा ना, वो हाथ कर रहे हैं हाथ ये है, लेकिन वो पीनियल से उनको पता लग रहा है ऐसा वो कर रहे हैं, जब प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश जैसे जा रहा है और हमारे को पता लग रहा है, तो हाथ छूने की क्या है? इतना कुतर्क मत करो, इतना है वो भी क्या कम है क्यों खंडित करने में लगे, और इतना भी जो है वो भी आश्चर्यजनक है, सब चीज छू करके ही नहीं बताते, हुए छू के भी बताते हैं, बिना छुए भी बताते हैं, लेकिन प्राय मैंने जो देखा कई जगह यहाँ भी वो जो हाथ लगाते हैं, पढ़ा हुआ है उनको रोजर का दर्शन योग महाविद्यालय का पत्रक दिया उस बच्ची को, तो उसने यूं करा तो हाँ ये लिखा हुआ, रंग भी बता दिया किस रंग में छपा और क्या लिखा हुआ है वो भी बता दिया उसी समय। उषरबुद्ध जी जो वेद भारती जी है अपने गुरु जी की बता रहे थे कि मैंने एक मंत्र वो बांध लिया पट्टी वट्टी सब, फिर मैंने कहा कि एक ऐसा विचित्र सा मंत्र लिखता हूँ कि तुम कृण्वन न केतवे पेशो मरिया पेश से, मैंने मंत्र लिखा तो उनका मुख दूसरी साइड था, दूसरी तरफ उनका मुंह था, फिर बोले ये लिखा है आपने, तो स्वामी ब्रह्मदेव जी ने भी बताया ये मेरे को, बोले मैं वहां पर था गंगोत्री में, तो पट्टी बांध दी उनकी आंखें ऐसे बैठा दिए और जो है मैंने कुछ लिखा, फिर बोले ये लिखा स्वामी ब्रह्मदेव जी ने बताया उनकी, वो जो स्वामी वेद भारती जी के स्वामी राम की, अच्छा उनको बांधा उन्होंने, हाँ बोले बंधवा दिया, बोले यहाँ वो देखो एक बार आपको दिखाता हूँ, वो बांध दिया, फिर बोले कि मैंने कुछ लिखा कागज में, फिर बोले आपने तो ये लिखा है, बोले मेरे को बड़ा आश्चर्य हो कैसे इनको पता चल गया, जी ऐसा, तो उनको ये कई सारी सिद्धियां थी उनको, वैसे बहुत विचित्र विचित्र लिखी भी है जी, तोड़ के किसी ने नष्ट कर दिया, वो स्वामी योगानंद जी की कह रहे होंगे आप तो नहीं, इनकी स्वामी राम ने भी हिमालय के योगी करके हाँ पुस्तक हिमालय के योगियों में पुस्तक है जी जी स्वामी राम की हाँ उसमें ऐसी ऐसी बहुत विचित्र बात है जी जो बोल रहे थे ध्यान चल रहा था तो कहा तो वो पुस्तक चुप हो गए बाकी बोल रहे थे ना स्वामी राम जी चार कुत्ते पीछे पड़ गए थे एक दिन बोल रहे रास्ते में यहीं पर कहा कि सब कुछ क्या ब्रह्म ही है सब कुछ एक ही है मैंने फिर वो चारों कुत्ते शांत हो गए और उनके पीछे पीछे चलते हुए चले गए अभी की घटना बताई जी वो खुद सिखाने लग गए ना उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली उसकी अच्छा सिखाने की वो संगीत वगैरह सारा वो चीजें मिलती है हर कोई नहीं सीखा हर किसी को नहीं उसको पैसा बहुत है अच्छा एक बच्चे के 12,000 लेते हैं दो दिन तो हो वो चलता है वो उनका व्यवसाय भी है तो व्यवसाय के तौर पर चल रहा है आज जैसे साधक लोग हैं उनका तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है कंट्रोल में तो उनको नहीं सिखा सकते कर सकते हैं ये तो प्रयोग करने की बात है उनसे कहेंगे अभी अपने आदमी हो गए इन्होंने कहा मैंने ध्यान में भी त्रैतवाद को ले आए सारा वो ध्यान में वो अपने ढंग से करवाते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाकी प्रक्रिया वो है और उसी में मैं बच्चों को ये भी सिखाने लग जाऊं वैदिक सिद्धांत क्योंकि वो प्रचारक भी है हर समाज के रोजगार से जुड़े हैं तो उन्होंने अपना बदल भी दिया बोले पढ़ना वैसे के वैसे आ रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा राणा जी मतलब कराटे मास्टर कराटे वाले अरविंद राणा जी गांधीनगर वाले आप लोग जानते हैं वो रोजर से जुड़े हुए हैं जो इन बातों को मानते नहीं स्वामी विवेकानंद जी के पक्के शिष्य हैं रोजर वाले विवेकानंद जी के वो ऐसे नहीं मानने वाले व्यक्ति जी जी उन्होंने कहा मेरी बच्ची के होता है तो मैं मानूंगा अपनी बच्ची को भेजा और बच्ची के भी हो रहा है उसके और शिविर लगा चुके वो जी जी और सब में हो रहा है ये तो बहुत बड़ा माने प्रत्यक्ष हो गया परमात्मा की शक्तियां तो और भी ज्यादा ये सारा वैसे ऐसा होता है और लोग कहते तो रहते ही हैं और वो तो मेरे को तो बिल्कुल मैंने कहा ऐसे ही भावना गुरुजी को जब जब सुनाती हूँ तो गुरुजी उस तरफ ध्यान नहीं देते मैंने कहा ऐसे ही है तो भक्त लोग पर अभी जब आप बता रहे हो ना तो माताजी वहाँ जा करके एक बेंगलोर जा करके एक रोगी को रात को कुछ खिला करके फिर वापिस आ जाती यहाँ से पांडिचेरी से और उनको भोजन कुछ खिला करके गति से देश काल की कोई सीमा ही नहीं कोई वैसे भी जाओ आओ कहीं जी और वो बताती कि कोई आता है ना तो मैं उसके मन को ऐसे दिखता है कि इसकी कैसी स्थिति है बिल्कुल अंदर से ऐसे दिखता है कि ये ऐसी स्थिति है तुम्हारी तरह नहीं है ऐसे केवल फोटो देखते थे शेयरविंद फोटो मंगाते थे ऐसे तो मिलते नहीं थे जो साधक रखने होते थे तो हाँ फोटो मंगाते बोले नहीं ठीक नहीं है स्वामी दिव्यानंद जी है जी इनकी भी जो पीएचडी थी तो वेदों में आयुर्वेद नहीं वेदों में योग विद्या जी उस काल में बोले मेरे को एक योगी मिले थे जी और उन्होंने कहा अच्छा वेदों पे काम कर रहे हो और योग पे काम कर रहे हो तो मैं आपको एक औषधि देता हूँ जी तो बोले औषधि ढूंढ के लानी होगी कहाँ है मेरे को पता नहीं है तो एक दो दिन बाद या कब बुलाया बोले कैसे पता लगेगा बोले मैं शरीर से निकलता हूँ जैसे वायुयान से भी देखते देख लेता हूँ कि वहां वो औषधि है फिर आके अगले दिन बाद में जाकर के उसको लेकर के आ जा उन्होंने औषधि भी बताई थी मेरे को चखाई दी थी यहाँ की बोतल में थी बोले कि जिससे बुद्धि एकाग्र होगी शांत होगी ऐसी औषधि मेरे को लाके दी ये शरीर से जाकर के देख करके वापस शरीर में आ गई जी ऐसा बोले वो बोल रहे थे कैसे निकाले लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा जी पूरा विभूति पाद विभूति पाद था वो आ सकते हैं जी मैंने पूछा था कि आप यहाँ करो बोले उन्होंने खुद नहीं कहा कि कहीं भी आपको कुछ बच्चे हों तो मैं प्रयोग करवा के दिखा सकता हूँ यहाँ आ सकते हो बोले आ सकते तो यहाँ छोटे बच्चे हैं अपने पास छोटे चुने हुए बच्चे हैं 20-30-40 बच्चे नहीं, ये तो बड़े हैं ना छोटे वाले, बड़ों पे 10% तो करना चाहे तो हम लोग भी बैठ सकते हैं जी प्रयोग के लिए जी, उनका बच्चों का चलता रहे हम भी बैठ जाए देखें आता है नहीं आता है जी जी, बड़ों को भी रख सकते हैं पर उनका कहना है कि वो बच्चों में ही होता है 6 से लेके 15-16 साल तक के बच्चों बच्चे बच्चियों 6 से छोटे भी नहीं होते 6 से छोटा हाँ वो होते होंगे समझ कर नहीं पाते होंगे 6 से बड़ों का बोल रहे ये तो बहुत बड़ी विश्वास जगाने के लिए माने ये तो मनुष्य में ही जब उसकी शक्तियां ऐसे प्रकट हो सकती हैं तो मात्र में तो ये इस सृष्टि में देखो उसका संचालन उसका विधाता कोई ना कोई जरूर है उसकी ज्ञान शक्तियां जो है इस तरह से नियंत्रित कर रही हैं सारे कर्म फलादि भी जुड़ेगा लेकिन हाँ ऐसी शक्तियां हैं बस इतना जो इंद्रियातीत है हाँ इंद्रियातीत शक्तियां भी हैं जी जी और इसमें जो देव योनि स्वर्ग का जो भरा पड़ा है हमारा सारा शास्त्र जो है ना इसको हटा नहीं पाते जगह जगह ना पूरा भरा पड़ा है विस्तृत हो जाएगा जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं उसके साथ बिल्कुल एक होकर के पूरा अंदर तक इसको जान सकते हैं तो लिखा ही है कि सारे ब्रह्मांड का दर्शन यहीं अंदर ही हो जाता है जी हृदय में लिखा है बाहर नहीं जाना होता सबका सब चीजों का यहीं ज्ञान हो जाता है। एक दिन मैंने उसको चर्चा में कहा तो स्वामी दयानंद से जुड़े लोग उस पर वो ये तो केवल उसका आलंकारिक वर्णन ऐसे करके एक वाक्य में हटा देते गुरु जी बड़े बड़े विद्वानों में महापुरुषों में इन विषय पर जब एकमति है तो बाकी विषय में इतनी विप्रतिपत्ति क्यों बाकी कौन से और बहुत सिद्धांतों को लेकर के अब और चीजों में हाँ वही तो अब जब एक दिखने लगा तो उसमें क्यों अलग अलग प्रत्यक्ष के आगे तो झुक ही जाता है ना मनुष्य हाँ जी विजा मातु आज दो नहीं चला रहे सिंगल कैमरा चल रहा विजा मातु अश्रमि भूरि भा भूरि दावत्तरा वाम विजा मातु उतवा घास्यालात अथा सोमस्य प्रयति युवभ्यामिंद्राग्निस्तोमं जनयामि नव्यम एक उपमा दी है लौकिक उपमा और इससे ये समाज में परंपरा प्रसृत हुई है कि कन्याओं को पिता जो है पैसा लेकर शादी ना करे पैसा लेकर जो शादी करने वाला है ना शादी करने वाला पैसा देकर शादी कर लेते हैं ना कहीं कहीं छुटमुट उसको निंदित मानते हैं लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा है राजस्थान में फिर नहीं मानते होंगे यदि वर्ग ही बन गया तब तो वहाँ लड़के को लड़की के पिता को पैसा देना होता है जी तो दहेज का उल्टा दहेज जी तो तो इस मंत्र को हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है 101-102 अश्रम ही भूरि दावत्तरा इसका अर्थ है सुना है मैंने तुम्हारे बारे में इंद्राग्नि देवता सुना है मैंने तुम दोनों बहुत ज्यादा देने वाले हो इंद्र और अग्नि अश्रम ही भूरी दावत्तरा ये द्विवचनांत रूप है भूरी दावत्तरा बहुत ज्यादा देने वाले हो बहुत देने वालों में श्रेष्ठ हो तुम तरा तुम दोनों के बारे में ऐसा मैंने सुना है वीजा मातु उतवा घास्यालात उससे भी ज्यादा देने वाले हो कोई जो ऐसे कन्या के साथ शादी करता है और पैसा दे करके करना पड़े तो खूब खींच करके देना पड़ेगा, तब वो प्रलोभन में आएगा। तो उपमा दे दी विजा मातु, ये भी हीन उपमा है सचिन, इंद्राग्नि को कि दामाद से भी ज्यादा देने वाले हो, इंद्राग्नि को उपमेय बना करके उपमा दे रहे हैं कि कोई दामाद किसी कन्या को खरीद करके जैसे शादी करता है और उसको धन देना पड़ता है, उससे भी ज्यादा तुम देने वाले हो। परमात्मा और उसकी शक्तियों को कुछ भी बताना होगा तो लौकिक उदाहरण ही देना होगा। जी उपमा ही होंगे जी। तो विजा मातुर उत्वा स्यालात, या जो कोई अपनी बहन के लिए कोई भाई देता है, वो स्याल कहते हैं ना उसको, इसी से साला बन गया। तो साले से भी ज्यादा देने वाले हो, साला अपनी बहन को देता है ना, बहन के पति को देता है, जीजा को देता है, हाँ जीजा को देता है ना, तो साला साला से भी ज्यादा देने वाले हो। लिंग से इस लिंग से कोई यूं ग्रहण न कर ले, अच्छा देना चाहिए, लिंग से ग्रहण करते ही है क्या? वेद में विधान है कि जैसे साले जीजा को पैसे देने चाहिए इस प्रकार, हाँ तो देते ही हैं। तो आप गलत बोल रहे, वेद का विधान है। नहीं नहीं, मैंने इसकी विजा माता वाली बात को कहा कि मना किया है यहाँ पर, शुल्क दे करके और शादी करना ये तो अच्छा नहीं है ना। यहाँ पूरा पढ़ते हैं, देखिए आप लोग। अश्रवम ही भूरी दावत्तरा, निरुक्त करने का अश्रोसम ही, अश्रवम का अश्रोसम ही बहुदात्री तरव वाम, तुम दोनों बहुत ज्यादा देने वाले हो। विजा मातु असु समाप्ता जामातु, ये विजा माता शब्द से मैंने ये बात कही कि अच्छा नहीं मानते कि वो पूरा जामाता नहीं है जो कि ऐसे बन रहा है, पैसा दे करके जमाता बन रहा है, इस शब्द से मैं कह रहा हूं। विजामाता जो शब्द है ना, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये शादी किसी कन्या के साथ पैसा देकर नहीं करनी चाहिए। विजामातु असु समाप्ता जामातु, असु समाप्त, सुसमाप्त होता है एक तो जो पूरा हो, असु समाप्त मानी जो पूरा नहीं है, ऐसे जामाता से भी। विजामाता इति सस्वत दाक्षिणा दाक्षिणाजाह क्रीतापति आचक्षते, ये वी शब्द यहाँ पे असु समाप्त अर्थ में है। हाँ वी जो है असु समाप्त अर्थ में है। तो विजामाता किसको कहते हैं, बोले सस्वत निरंतर जो दाक्षिणाजी लोग हैं ना, दाक्षिणात्य लोग, वो अधिकतर, हाँ अधिकतर हो जाएगा। उसी का है या पता नहीं पर लिखा है, प्रीतापति को अधिकतर विजामाता कहते थे दाक्षिणात्य लोग, दाक्षिणात्य लोग यास्काचार्य के समय में प्रीतापति को अधिकतर विजामाता कहते थे। शश्वत क्रीतापतिम आचक्षते असुसमाप्त इव वरो अभिप्रेत, कहते हैं वो वर जो है ना असुसमाप्त अभिप्रेत है, अच्छा वर नहीं है। प्रीतापति खरीदा हुआ पति, खरीदी हुई स्त्री है जिस पति, अच्छा अच्छा क्रीता पति है, क्या समास करेंगे, क्रीता पति, क्रीता पति ही यस्या, षष्ठी समास, क्रीता पति यस्या, क्रीता पति अर्थ आएगा, नहीं पत्नी अर्थ, क्रीता का पति, खरीदा खरीदी हुई कन्या है जिस पति की, जिस पति की, षष्ठी समास करेंगे क्योंकि वो खरीदी तो है पिता से और पति है उस कन्या का, खरीदी हुई कन्या का पति, खरीदने वाला तो पति ही है और पिता से खरीदता है, पिता का पति, हाँ जी पिता का पति। असु समाप्त ही वरो अभिप्रेता जामाता जा अपत्यम तन निर्माता, जामाता वो होता है जा कहते हैं अपत्य को, और अपत्य का निर्माता इसलिए जामाता, अपत्यम तन निर्माता, उसका जो अपत्य का निर्माता है ना, इसलिए उसको जामाता कहते हैं। उत्वा घास्यालात, ये दूसरी बात कह रहे हैं, तुलना करके दिखा रहे हैं। अपिच स्यालात, स्याला आसन्ना संयोगेन इति नैदानः, नैदान लोग ये बताते हैं, निदान वेत्ता, ये जो स्याल होता है ये संबंध से समीप होता है। आसन्ना संयोगेन, संयोगेन मानी संबंधेन, संबंध से जो है ये निकटवर्ती होता है। पत्नी का भाई हो गया जी, पत्नी का भाई हो गया ना, हाँ, संबंध से निकटवर्ती होता है, इसलिए इसको स्याल कहते हैं। सद धातु से ण्यत प्रत्यय करके स्याद बन जाएगा और स्याद को स्याल बन गया। सद धातु से साध्य, साध्य से स्याद, स्याद से स्याल। सद से जो अवगत संस्कार हो तो साध्य बनेगा, अनवगत स्याल पर पहुंच जाएंगे। साध्य माने गुरुजी प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। और ये गुरुजी निदान, निदान वेत्ता, निदान विद्या को जानने वाले, आयुर्वेद नहीं, नहीं आयुर्वेद तो नहीं है ये, माने प्रसन्न करने की विद्या को जानने वाले, संबंध से समीप होता है, नजदीकी संबंध वाला होता है, निदान वेत्ता ऐसा कहते हैं। स्यालात, स्यालात क्यों कहलाता है, स्याल, स्याल क्यों कहलाता है स्याल, बोले स्यात लाजान आवपति, स्या कहते हैं सूर्प को, छाज को, शोंत कर्मणि धातु से अंग प्रत्यय करके शा बना लिया, स्या यणादेश कर दिया, सी ई प्रत्यय कर दिया, ये चंद्रमणि दिया है 400 पृष्ठ पर, से सूर्प को कहते हैं शोंत कर्मणि अंग प्रत्यय किया और ओ को ई कर दिया, सो धातु थी ना, ओ को ई कर दिया, सी बना दिया, यणादेश कर दिया, से बना दिया, ऐसे कह रहे हैं। शोंत कर्मणि धात्वादेश सासा, सो धातु अंग प्रत्यय, ओ को ई करने की जरूरत, आदेश उपदेश क्षति से तो आ होगा और आ को ई कर दिया, इको यणची, इन्होंने ओ को ई करवाया है, ओ को तो आ हो जाएगा, आ को ई हो जाएगा, या छोटा ई या बड़ा ई कोई भी, फिर इको यणची स्य बन गया। छाज से शोध कर मिट्टी तिनके आदि दूर किए जाते हैं, इसलिए इसको से शब्द बना रहे हैं। स्यात लाजान अवपति, सूर्प से विवाह करते हैं तो भाई के हाथ में लाजा, स्यात लाजान अवपति, बहन का जो भाई होता है ना वो तो उसका साला ही होता है ना, तो स्यात लाजान अवपति, से लाजू को डालता है, छाज से सूर्प से लाजू को लेकर डालता है, इसलिए उसको स्याल कहते हैं। लाजा क्यों कहलाती है, पकड़ में आया, वहां पर एक क्रिया होती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं उसको, बहन के भाई को, और वो छाज सूर्प लेता है उसमें लाजा रखता है, लाजू को लेकर के, और फिर वो बहन के हाथ में डालते हैं, वो प्रतीक बनाते होंगे कि देता रहूंगा, तो लाजा नावपति, लाजा लाजते, लाजा जो है वो लाज धातु से बनाते हैं, लाज धातु से लाजते, श्यम सूर्पम भवति, श्यम जो है वो सूर्प होता है, सूर्पम अशन पवनम भवति, ये अशन पवन होता है, घीव आदि भोज्य पदार्थों को शुद्ध करने वाला होता, अशन खाने योग्य चीजों को पवन पवित्र करने वाला, शीणातेरवा, या फिर ये स्त्री धातु से बनाते हैं जो खराब चीजों को नष्ट कर देता है। अत सोमस्य प्रदानेन युवाभ्याम इंद्राग्नि स्तोमम जनायामि नव्यम, सोम को दे करके, सोम के द्वारा युवाभ्याम यानी आप दोनों के लिए, युवाभ्याम, युवाभ्याम वेद में युवाभ्याम बन जाता है, युवाभ्याम के लिए इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, स्तोमम जनयामि नव्यम नवतरम, तुम्हारे लिए मैं नव्य नव्य नवतरम स्तोमम जनयामि, स्तुति करने वाले वचन बोल रहा हूँ। शूर्पम अशन पवनम भवती, शूर्प को अशनम अशन धातु का श है जी, पवन का प ले लिया जी जी, और शिणातिर व या स्त्री धातु से भी शूर्प बना सकते हैं। अत सोमस्य प्रदानेन, यहाँ पर जैसे तृतीया मानी ना इन्होंने प्रयति शब्द में, स्वामी दयान ने इसको चतुर्थी के अर्थ में बना दिया प्रयति। ये तो पकड़ में आ रहा है अच्छा जी, ये विभक्तियों का तो अपने अर्थ के अनुसार गुरु जी का अर्थ ही पता होना चाहिए, शब्द तो सब अपने आप ही बन जाएंगे फिर। तो ये अर्थ पता कैसे लगेगा? ये जैसे प्रयति शब्द है, प्रयति शब्द स्वामी दयान ने यहाँ पर चतुर्थी के एक वचन के अर्थ में मान लिया, प्रदानाय अर्थ कर दिया, और इन्होंने प्रदानेन किया है। दो ऋषि भी अलग अलग कर रहे हैं, ये तो कितनी जगह हम देखते जा रहे हैं ना। तो गुरु जी ऋषि का संकेत कैसे मिला? देवता का तो मंत्र में मिल सकता है, ऋषि का तो कोई ऋषि का संकेत मंत्र में नहीं मिलेगा, अलग से लिखा रहता है, अलग लिखा रहता है, कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता भी है उसके नाम से, जहाँ लिखा रहता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस मंत्र को जानने पे ऐसा बन जाता है जी। मंत्रगत शब्द को भी तो वो अपना नाम बना लेते हैं। जहाँ पे ऋषि अलग अलग होते हैं वहाँ प्रश्न है ना आपका घर पे जी, जहाँ एक ही मंत्र का किसी पुस्तक में एक ऋषि लिखा हुआ है अन्य में दूसरा ऋषि लिखा हुआ है, वहाँ हम कैसे निश्चित करेंगे? ये कह रहे हो जहाँ दो है और एक है वहाँ भी चलेगा? देवता तो मंत्र के अंदर आ जाता है ऋषि के, उसके अनुसार देवता भी तो अलग अलग विषय वो क्या बोलते हैं उस पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होती है। हाँ का ये कहना है जी कि देवता तो मंत्र में पता लग जाता है मिलेगा, ऋषि मंत्र में कहाँ से मिलेगा? मंत्र में तो कहीं कहीं मिलता है, बाकी सब जगह नहीं मिलेगा, कई जगह नाम वहीं से उठाया हुआ है इसलिए मिलता है, लेकिन वो अलग मिलेगा। ऋषि को मंत्र में देखने की अनिवार्यता कहाँ है? अलग से देखते हैं ऋषि नहीं, अर्थ के समय अर्थ की सहायता देवता की तरह थोड़ा मिलती है ऋषि से सहायता, हमें ये पता लगता है कि यहाँ क्या निकलेगा इससे, किस स्तर का ये वो है ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो मंत्र दृष्टा है उसके स्तर को देख करके हम उस बात की संगति लगा सकते हैं जी। मंत्र का जो दृष्टा है उसका स्तर कैसा है, वो आध्यात्मिक है, विज्ञान प्रिय है जी। उसने इस मंत्र से क्या पाया? हाँ, और पा करके क्या बन गया, वो कैसी शक्ति सामर्थ्य आ गई? हाँ, बस इसका बताने वाला होता है ऋषि तो जी। तो उसका मैं ये कह रहा था मैं कि वो उसका जो उसका किन विषयों में किस विषय से प्यार है, किस विषय वो चाह रहा है। कह रहे हैं कि दो अलग अलग ऋषि हैं, एक आध्यात्मिक नाम वाला भी ऋषि हो सकता है, एक वो भी हो सकता है, जिसकी जैसी रुचि थी वैसा ऋषि बन गया वो जी, उस तरह का नाम आ गया उसका। और आध्यात्मिक में भी दो जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग विपत्ति वाले, दो नाम आ रहे तो दोनों आध्यात्मिक भी हो सकते हैं जी। वो जो इंद्रायन दो परिश्रव मंत्र आए थे ना जी, नौवे मंडल के 112-13-14 में, वो दीपक अलंकार में कहे गए हैं। दीपक अलंकार होता है जिसमें पहले अपनी बात कहते जाते हैं, उसी तरह ये भी ये दीपक अलंकार होता है। जैसे ये पुस्तक है, इसमें एक मंत्र मैं आपको दिखाता हूं दीपक अलंकार का, ऋग्वेद के 8वें मंडल का 57 नंबर सूक्त देखिए, 57 या 58। एक है अग्नि बहुधा समिद्धा, सत्तावन अट्ठावन कुछ ऐसा है, एक एव अग्नि बहुधा समिद्धा, पीछे देख करके निकाल लो, कितने सूक्त है? दूसरा मंत्र जी जी, तो इसको ऐसे एक अग्नि, ये दीपक अलंकार का उदाहरण है। हाँ विवेक जी, आप कहाँ गुम हो रहे हो? एक अग्नि बहुधा समिद्ध है, ये तीन बातें कही, फिर चौथी बात जो है ना उसको वैसे ही, ये भी एक अग्नि बहुधा समिद्ध है, एक ही अग्नि बहुत प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, जैसे संसार में कितने रूपों में प्रकाशित हो रहा है एक अग्नि, एक सूर्य विश्वम अनुप्रभुता, एक ही सूर्य सब पर प्रभुत्व कर रहा है, हैं? एक है उषा सर्वमिदम विभाति, एक ही उषा इस सारे जगत को प्रकाशित कर रही है, ऐसे ही एक ही ये विविधतया हो रहा है सब कुछ। ये जो एकम वा इदम विभू सर्वम, ये जो एक है यही विभू विशेष रूप से विविध रूप से हो रहा है, एक जो परमेश्वर है, तो वो हाँ अद्वैत वाले तो लेंगे ही। हाँ एकम वा इदम विभू सर्वम, एक ही जो है विविध रूपों में हो रहा है, तो जो तीन बातें हैं ना उसको एक प्रकार से दृष्टांत और चौथी बात को प्रमाणित कर रहे हैं, वो चौथी बात जो कही जा रही है उसको एक प्रकार से दृष्टांत ले रहे हैं पहले वालों को। हाँ इस उदाहरण को ना ये दीपक अलंकार के रूप में समझ सकते हैं, ये कि स्पष्ट ही दीपक अलंकार है। ऐसे ही वहां पर भी था कि जैसे तरखान जो है टूटी फूटी लकड़ियों को चाहता है, मेंढक जो है वो उसको चाहता है, मेंढक पानी को चाहता है, ब्रह्मा जो है यज्ञ करने वाले को चाहता है, ऐसे ही हे सोम तुम इंद्र को चाहो, जैसे वो लोग चाहते हैं ऐसे सोम तुम इंद्र को चाहो। नहीं वो तो ये है, वो तो ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा प्रसंग होगा ना, बाकी बात तो ऐसी है ना, बिल्कुल सेम ही तो है। हाँ हाँ शैली वही है जी, जो अद्वैत मानते हैं इस मंत्र को लेकर उसमें ये प्रश्न किया जा सकता है, एक एव अग्नि बहुधा, एक अग्नि को मान रहे, एक उषा को मान रहे, एक सूर्य को मान रहे, वैसे तो एक एक बोलते हुए आप तीनों का अस्तित्व तो ग्रहण कर रहे हो, फिर एकम व सर्वम इदम क्या है, एकम व इदम बभू व सर्वम कैसे सिद्ध होगा? आप तो ठीक है एक ही अग्नि सबको दीप्त करती है जी जी, तो अग्नि के तो सत्ता मान ली आपने, और सूर्य की भी सत्ता मान ली, और उषा की भी सत्ता मान ली, ये तो वो ही पूछेंगे, उनसे ही पूछो जा करके जो कहेंगे। फिर सर्वम इदम क्यों कह रहे हैं आप? तो जो बात कही ना, ये तीनों एक तरह से अग्नि के ही रूप है, एक तरफ हमारे को अग्नि दिखाई दे रही है, एक तरफ सूर्य, एक तरफ उषा, तीनों सत्ता तो मान रहे हैं। मेरी बात पहले आपने पूरे अग्नि के ही मैंने नहीं कहा था, आपकी बात बात बता रहा हूँ, अद्वैत नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों जो है तीनों के लिए कहा जा रहा है कि तीनों में एकम व इदम विभू व सर्वम, ये तीन अलग अलग नहीं है, अग्नि सूर्य और उषा ये तीन अलग अलग नहीं है, ये एक ही तत्व है। नहीं वो ये एक अनेक हो रहा है, ये एक अनेक हो रहा है, ये तीन भी नहीं है, ये वास्तव में एक ही है और वो ही ये सारे के सारे हो रहे हैं, एक ही अग्नि तत्व है जी। ये भी फिर दीपक अलंकार नहीं बनेगा ना? अब तो दीपक नहीं बने, उसको कोई और अलंकार नहीं वो मतलब उन्होंने तो प्रचेता जी ने कहा कि दीपक अलंकार इस तरह का होता है, इसको भी इस रूप में भी तो दीपक मान सकते हैं। इसमें जैसे ये एक अग्नि बहुत तरह का हो रहा है, ठीक है, अब इसमें ये एक एक करके तीन हो गए, एक अग्नि, एक सूर्य और एक उषा, अब ये तीन भी वास्तव में एक ही तीन रूप में आ रहे हैं, जैसे यहाँ एक से अनेक दिख रहे हैं, वास्तव में ये तीन भी एक ही से आ रहे हैं। अच्छा, पर ये उपमा दे करके उपमेय को जो प्रमाणित कर रहे हैं ना, एकम वा इदम विबभू सर्वम, सर्वम इदम सर्वम विबभूव, ये सब कुछ हो रहा है। एकम वा इदम सर्वम, इदम से ऊपर से जिसको लिया गया है, इदम सर्वम ये दूसरे जिसको बता रहे हैं उसको कह रहे हैं, इदम सर्वम के साथ ना, इदम सर्वम दृश्यमानम, एकम के साथ जुड़े, हाँ एकम, इदम एकम विबभूव सर्वम, इदम को तो एकम के साथ में जोड़े, नहीं ऐसे जोड़ सकते ना, इदम सर्वम एकम, एकम इदम सर्वम विबभू, विविधता को प्राप्त हो रहा है, विबभू विविधता को प्राप्त हो रहा है। सर्वम उधर जुड़ना चाहिए ना, ये अनेकता में, इधर जिससे बना वो तो एक है और जो बन रही है वो अनेक है, सर्वम को तो हमें सर्वम विबभू कार्य के रूप में देखना पड़ेगा, कारण में इदम एकम, यह एक, यह एक नहीं, पर इदम के द्वारा इदम एकम, इदम को उधर भी लगा सकते हैं सर्वम के साथ, इदम सर्वम, जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम इधर ही आता है ना ज्यादातर, एकम इदम सर्वम विबभू, एक जो है इदम सर्वम, ये जो सब है वो हो रहा है। ये इदम सर्वम से क्या चीज लेंगे, वो पहले वाले कथन में जो चीज आई है ना जी, बहुधा समेत विश्वमनु सर्वम इदम विभाति, इदम सर्वम माने एक अग्नि बहुधा समिध्या, बहुधा शब्द से जिसको कह रहे हैं, एक अग्नि बहुधा समिध्या, बहुधा से जिसको कह रहे हैं, एक सूर्य विश्वम अनुप्रभुता, विश्वम शब्द से जिसको कह रहे हैं, एक उषा सर्वमिदम विभाति, सर्वमिदम विभाति, सर्वम के द्वारा जिसको कह रहे हैं वो इदम सर्वम है। वहां पर जो बहुधा इदम सर्वम आदि से कह रहे हैं ना, एक है उषा इदम सर्वम विभाति, इदम सर्वम से ही इदम सर्वम आ रहा है, तो एक एव विबभू इदम सर्वम विबभूव, एकम इदम सर्वम विबभूव, ऐसा ही बिल्कुल इसी शैली में है वो जो मंत्र है वो भी, कि ये जिसको चाहते हैं, ये इसको चाहते हैं, ऐसे हे इंदो परिश्रव, इंद्राय परिश्रव, इंद्र के लिए बेहतर है। किसकी दीपक अलंकार का, हाँ दीपक शब्द जो प्रयोग किया है, नाम रख रखे हैं तो अलग अलग क्या पता नहीं, कारण कारण तो हाँ प्रकाशित कर रहा है ना वो अपने उसको, उपमान उपमेय को ये उपमान प्रकाशित कर रहे हैं, दीपक के समान ये तीन प्रकाशित कर रहे हैं जी, उपमान जो होते हैं उपमान उपमेय को बड़ा अच्छे से प्रकाशित कर रहे हैं, ये तो सभी जगह होता है, पर अनवर्थता पूछ रहे थे ना, उत्पत्ति पूछ रहे थे, उत्पत्ति हाँ देहली दीप न्याय भी कुछ हो सकता है दोनों तरफ, और इसमें तीन बातें वैसे कही जा सकती, तीनों को अभी तो हम देख रहे थे एक से अनेक में, केवल एक से अनेक हो रहा है ये, केवल तीनों में समानता देख रहे हैं, तो यूं देख रहे थे एक अग्नि बहुधा समिद्ध, ये एक उदाहरण, अग्नि समिद्ध होती है अनेक प्रकार से प्रकट होती है, एका सूर्य विश्वम अनुप्रभूत विश्वम अनु के अंदर अंदर पहुंचा हुआ है, और एका उषा सर्वम इदम विभाति, एक उषा इस सबको प्रकाशित करती है, तो वो अनेक तरह से प्रकट होता है, अनेक तरह से प्रविष्ट है, और अनेक तरह से उनको प्रकाशित करता है, अनेक तरह से प्रकट होता है, तो अनेक तरह से प्रविष्ट है, और अनेक तरह से दूसरों को दिखाता है, इन तीन तरह से ये एक एक ही अद्वैत मानने में और भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को ऐसा लगता है आचार्य जी, पर केवल एक ही दिक्कत होती है कि ये जो है अज्ञान कहाँ से आया, वो एक बड़ा प्रश्न उसमें है, ये अज्ञान जो है सच्चिदानंद में अज्ञान कहाँ से आया, उसका उत्तर नहीं, बाकी तो शंकराचार्य भी जीव आदि की सत्ता मानते ही हैं और साधना आदि और वही सारा प्रक्रिया मानते हैं, मुक्ति का ढंग भी वही है, सब जगह कहीं पर भी भेद नहीं है कि शंकराचार्य जी और स्वामी दयानंद की जो साधना पद्धति उसमें भेद हो, और वो जीव के स्वरूप में प्रार्थनाएं भी उसी तरह से करते हैं, ईश्वर को भक्ति के रूप में भी उसी तरह से दिखाते हैं। मैं तो अभी इन दिनों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाते समय ना पूरा देखा उनका, तो जगह जगह वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को अर्पण करने की बात करते हैं, समर्पित करने की बात कर रहे हैं सारी की सारी, तो उसमें कहीं मुझे भेद ही नहीं लगता। केवल भेद ये है उस प्रश्न का उत्तर क्या है, उसको ये अनादि कह करके हल करते हैं कि वो अनादिकाल से ये वो है, अनादिकाल से ये ऐसा है बस, पर उसका सही उत्तर मिल नहीं पा रहा है सही सही। अब भगवत गीता पढ़ाते हैं तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इसका क्या अर्थ करेंगे? उसका तो श्रीणवंतु विश्व अमृत से पुत्र, क्या अर्थ करोगे? ठीक है, ये तो सीधा सीधा अर्थ है, ये अंश के रूप में कैसे है? श्रीणवंतु विश्व अमृत से पुत्र है, अमृत के पुत्र हो, बात सुन लो मेरी बात। हाँ, तो जैसे अमृत के पुत्र हैं ऐसे मेरे अंश हैं, अंश का ऐसा कोई फ्रेगमेंटेशन कोई टुकड़ा है ऐसा तो होता नहीं ना। यहाँ पर जो अरूप है जो निराकार है उसका क्या टुकड़ा होगा? हाँ, आगे एक बार बढ़ते हैं हम, ये तो हो गया। ओम आसह, इसको जो इसको मानते होंगे ना कि ये ऋषि कह रहा है, तो ऐसा ऐसा करते होंगे इस पंक्ति का अर्थ, स्तोमम नव्यम जनयामी, नए स्तोम की मैं नए नए स्तोम की रचना कर रहा हूँ। अथा सोमस्य प्रयति युवाभ्याम, माने तुम दोनों के लिए सोम के दान के द्वारा, सोम का जो दान है उसके द्वारा हे इंद्राग्नि मैं नव्य नव्य जो स्तोम रच रहा हूं आपके लिए, नए नए स्तोम बन रच रहा हूं। क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? ये ओमास में बढ़ रहे थे, मैं कह रही थी मंत्र पूरा नहीं हुआ। ओमासे नहीं, मैं पीछे एक बार आ गया। हाँ, ओमासे इति उपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, 746 पृष्ठ लिख सकते हो, वहां पर इसकी व्याख्या होगी। ओम ओमन ओम ये तीनों समान अवधातु से बने हैं। ओमन शब्द भी आता है, ओमा भी आता है। ओम देखिए ओमासा कैसे बनेगा, 46 ये जैसे ओम शब्द आएगा ओम, और इससे जस जस का अस आज शेर सुख, और इन दोनों को प्रथम पुरुष वर्ण ना जसी अकस्वर्ण दीर्घ क्या किया, प्रथम पुरुष वर्ण प्रथम पुरुष वर्ण अकस्वर्ण दीर्घ ना जसी अवर्णा जैसी पुरुषवर्ण नहीं होता तो अकाश सवर्ण दीर्घ हो जाता है। क्या करते हैं हम सिद्धि इसकी, रामा की, रामा रामा बनाते हैं ना, रामा रामा रामा ना जैसी ना दीर्घ जैसी से ना दीची, अच्छा ना दीची है वो, तो यहाँ प्रथम पुरुष सवर्ण हो जाता है। ओ मा स ओ मा सस, ये अस इसमें मिला देंगे, ओमासस ओमास, ये जस है, ये असुख आगम है। अच्छा, आज जसेर सुख, आज जसेर सुख, जस को असुख होता है ना, तो इनको प्रथम पुरुष वर्ण होकर के ओमास है, ओमास का अर्थ है ओम। हाँ कौन बोल रहे, हाँ क्या कह रहे, ओम ओम तो एक ही है, ओम का बहुवचन कैसे हो गया? अच्छा बहुवचन, ओम तो अव्यय है, पर ये दूसरा शब्द है, ये जो अव्यय होगा ना, ये एक ओम शब्द है जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये वाला एक अलग शब्द है। तीन शब्द हैं, अर्थ तो ठीक है, तीन शब्द हैं। एक ओमन शब्द कल परसों आया था ना एक जगह, ओमन ये भी एक शब्द है। ओमन गुरुजी ये तो नकारांश है ना, आत्मा की तरह आत्मा। ओमा ओमना ओम ओमानम ओमन, यहाँ पर तो ओमन है लिखा है। पर उस समय आपने ओमना और ओमा ओमना ऐसे ओमानम ओमना ऐसे रूप बताया। अच्छा ओमानम लिखाया था मैंने, तब तो ये ओमन शब्द है। और ये जो अभी दे रहे हैं ये गलत है, ये ओम शब्द है अकारांत। आप लोगों के पास पुस्तक है वो 746, चलो वो निकाल लो। 1227 है, 1227। ओमाशर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दासुस सुतम। इसका अर्थ है ओमाशय सर्वरक्षक या प्रापणीय, उसकी रक्षाएं अनंत है ना, इसलिए बहुवचन में कह सकते हैं हम। हे सर्वरक्षक प्रापणीय चर्षणी धृता, मनुष्यों की पुष्टि करने वाला चर्षणी धृत, बहुवचन में चर्षणी धृता, कौन सी विभक्ति है एक बार देखना पड़ेगा। 1 3 7 चर्षणी धृत ये मतलब संबोधन ले रहे हैं शायद पूरा। चर्षणी धृत दाश्वांसः विश्वे देवा अश्विनौ विश्वे देवा, विश्वे देवा मंत्र है इसका। तो ओमाशः रक्षा करने वालों, मनुष्यों को धारण करने वालों, चर्षणी धृत बहुजनांति मारना पड़ेगा जी। ये तो चर्षणयो मनुष्या तेषां तई उपकारी धारई तार बहुवचनांत है ये चर्षणी धृत। ओमाशय चर्षणी धृत विश्वे देवाशय, इन सब के लिए समानाधिकरण है। रक्षा करने वाले हैं, चर्षणी धृत हैं, मनुष्यों को धारण करने वाले हैं, विश्वे देवाशय हैं। आगत आ जाओ, स्पष्ट हुआ। संबोधन के बहुवचन है तीनों, ओम आशय चर्षणी धृत विश्वे देवाशय, विश्वे देवाशय के विशेषण है ये। दाश्वांस भी तुम देने वाले, दासुस सुतम देने वाले के सोम के पास आ जाओ। दाश्वांस ये भी संबोधन है, हे देने वालो दासुस सुतम आगत। दासुस है सुतम, दाश्वान जो दाता है उसका जो सोम है, सुतम का अर्थ है निचोड़ा हुआ जो सोम है, उसके पास आ जाओ पीने के लिए, आ जाओ पीने के लिए। ओ मास विश्व देव ग्रहण करने के लिए। तुम हवीर दाता यज्ञ करता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए आ जाओ। हाँ चलो रक्षा के लिए आ जाओ। देव वे हैं जो केवल अपने लिए नहीं जीते अपितु दूसरों के लिए भी जीते हैं। जो स्वयं प्रकाशमान और ज्ञानवान है, दूसरों को अपने प्रकाश से प्रकाशमान, ज्ञान से ज्ञानवान बनाते हैं, वे सब की रक्षा करने वाले होते हैं। ओम आशय सब मनुष्यों और प्राणियों को जीवन देने वाले होते हैं। आहुति प्रदान करने वाला यजमान अपनी श्रद्धा के पुष्पों को समर्पित करने का इच्छुक भक्त उनसे प्रार्थना करता है कि सबकी रक्षा करने वालों, जीवों को जीवन प्रदान करने वालों, अन्न धन सुख आनंद की वर्षा करने वाले देवो, तुम मुझ भक्त के द्वारा तैयार की हुई सुतम भक्ति रस रूपी भेंट को मेरे पास ले आकर के स्वीकार कर लो। मेरी भेंट को आकर के स्वीकार कर लो, हैं? स्वीकार कर लो, बड़ा अच्छा है। अभी आ जाते हैं फिर हम यहीं पर। ओ सोमानम सोमानम स्वर्णम कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षिवंतम यवोषज औषिज। सोमानम स्वर्णम कृणुहि ब्रह्मणस्पति देवता है, हे वेदपति परमेश्वर, य औषिजा जो मैं आप कमनीय का सुपुत्र हूं। उषिज का पुत्र औषिज होता है, उषिज मनी कमनीय, वश कांतों का उषिज रूप बनता है। मैं आप कमनीय का सुपुत्र हूं, कक्षीवंतम उस मुझको उद्योगी पुरुष की तरह कक्षावान जो एकदम सन्नद्ध रहता है ना तैनात, कक्षाभ्यो अंगुलीभ्यो जायन्ते कक्षा क्रिया ता प्रशस्ता विद्यन्ते यस्य स कक्षावान। कक्षा का ही अर्थ अमर कोश में उद्योग भी किया है, तो कक्षीवान का अर्थ है उद्योग। तो अर्थ ये हो गया कि मुझ उद्योगी पुरुष की तरह या मुझ मनुष्य को सोमानम ऐश्वर्य संपादक स्वर्णम कृणुही तेजस्वी कीजिए। उशिज वश कांतो धातु से बनता है और उशिज का प्रत्यय करके औषिज रूप बना दिया। हे ब्रह्मणस्पदे या औषिजा जो मैं आप कमनीय का पुत्र हूं, कक्षीवंतम उद्योगिनम सोमानम ऐश्वर्य संपादक मुझको स्वर्णम कृणुही तेजस्वी बना दो। स्वर्णम मानी प्रकाशन प्रकाशनवंतम कर दो। स्वर का अर्थ है प्रकाश और लुट करके मतुपर्थ में लुट करके स्वर्ण बना दिया प्रकाशवंतम। तो देखिए सोमानम स्वर्णम सोमानम सोतारम सोमानम सोतारम सोमानम का अर्थ कर दिया सोम का निष्पादन करने वाला। जो सोमानम है ना उसका अर्थ है सोमानम सोतारम, जो सोम है उनका अभिषव करने वाला। सोम का अर्थ है जो भी अच्छी चीज है उनका उत्पादयिता है जी। सोमानम सोतारम ही तो बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा ऐसा दिया है सोमानम सोतारम, मेरे ख्याल में इसका अर्थ दे रहे हैं। ये दूसरी पुस्तक भी देख लो ना एक आदि चंद्रम स्कंद स्वामी तो है ना। सोमानम सोतारम है और पुस्तकों में चंद्र छज्जूराम जी क्या कह रहे हैं भाई सोमानम, तो बस ये गलत छप रहा है उनका। सोमानम की बजाय सोमानाम होना चाहिए था। वैसे तो इसमें कि सोमानम सोतारम कस्य सामर्थ्यात सोमानम। अच्छा अच्छा, तो उस तरह से देखे तो फिर ये होगा सोमानम बराबर सोतारम। जी जी जी, कभी कभी ऐसे शब्द देकर भी अर्थ खोलते हैं ये, जैसे आगे ही दिया है ना कक्षीवान कक्षीवान कक्षावान ऐसा अर्थ दिखाते हैं। सोमानम सोतारम ऐसा भी हो सकता है। सामर्थ्यात सोमानम प्रकाशन वंतम कुरु ब्रह्मणस्पते प्रकाशनवान कर दो प्रकाशमान कर दो, सोमाभिषव करने वाले मुझको प्रकाशमान कर दो। कक्षीवंतम इव या औषिज कक्षीवान कक्षावान औषिज उषिज पुत्र, जो उषिज का पुत्र है उषिज का जो पुत्र है वेद के इन ऋषियों को औषिज कक्षीवान औषिज है ऐसे बहुत सारे मंत्र दृष्टा है ना। हो गया अच्छा, चलो आधा घंटा कर लेते हैं। गुरुजी उषिज का उषिज का पुत्र उषिज है, उषिज ही औषिज है ऐसा जी। श्री जी औषिज फिर कल इसी को शुरू करेंगे गुरुजी आगे। ठीक उषिक वष्टे कांति कर्मणा अपि तो ये मनुष्य कक्षा एव अभिप्रेता स्या तम सोमानाम सोतारम माम प्रकाशनवंतम कुरु ब्रह्मणस्पते। इससे भी पता चल रहा है गुरुजी लास्ट पंक्ति से भी तम इस... सोमानाम सोतारम ऐसे दिया है, तो पहली पंक्ति में भी सोमानाम सोतारम है। या तो तम सोमानाम सोतारम माम प्रकाशनवंतम कुरु। हाँ अच्छा, वाली पुस्तक में वहां भी तम सोमानाम सोतारम। ठीक है अगला मंत्र ले रहा हूं। इन अनवायम किमी दिने दो शब्द उठा रहे हैं, इंद्रा सोमा समघन समघ समघसम अभ्यघम तपुर्ययस्तु चरुरग्निवा इव ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोर चक्षसे द्वेषो धत्त मनवायम किमी दिने। मंत्र बड़ा विचित्र है, तो 7 104 2 कठिन कठिन से शब्द दिख रहे हैं। 7 104 2 7 104 इसका देवता है इंद्रसोम, इंद्रासोमा, वशिष्ठो मैत्रावरुणी ऋषि है इंद्रासोम। इंद्र और सोम देवता हैं, तो इंद्रासोमा सम अघसन सम, इसका अर्थ है हे इंद्र और सोम, एक तरफ बल है और एक तरफ सोम है, शांति है। हे इंद्र और सोम मिलकर क्या करो, मिलकर सम अगसंसम अभ्यघम, मिलकर के तुम पाप के प्रशंसक को अभिभूत करो। अगसंस का अर्थ है पाप का जो प्रशंसक है, मिलकर के अभ्यघम, अभ्यघम का अर्थ है यहाँ पर अभिभूत कर दो। हाँ जी, मिलकर तुम दोनों ब्रह्म इंद्र और सोम मिलकर के पाप के प्रशंसक को अभी, अभी का ही अर्थ कर दिया अब, अभिभूत कर दो। जैसे अभी यहाँ पर एक क्रिया आई है, इसका अर्थ कर दिया अभिभूत कर दो, अभी का ही अर्थ अभिभूत कर दो, ऐसा कर दिया। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि केवल क्रिया आ जाती है और उसका अर्थ कर देते हैं हम। स्कंद स्वामी जी ने भी लिखा गुरु जी, अभी उपसर्गत उपसर्ग तच्छ्रुतेश्च योग्य क्रियापदाध्याहारः कार्यः तेन अभिसंतापयतम इति शेषः। अभी जो है योग्य क्रिया का अध्याय कर रहा है ये, वो तो उपसर्ग एवं आत्मका यत्र क्रियापदं श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति यत्र तु न श्रूयते क्रियापदं तत्र क्रियाविशिष्टं साधनम् आहु। वहां तो थोड़ा सा लग जाता है, क्रिया विशिष्ट साधन को कहता है, क्रिया कोई कह रहा है। वेद मंत्रों में जहां उपसर्ग सुनाई पड़ रहा है क्रिया नहीं है, तो योग्य क्रिया का अध्याय कर लेगा वो उपसर्ग। स्कंद स्वामी ने भी लिखा है, तो इंद्र सोम मिलकर के आप क्या करो, अभिगन अगसंसम, अगसंसम पाप प्रशंसक को अभिभूत कर दो। अगली बात देखो, अघम तपु, और पाप जो है पाप अघम, अघ को भी अभिभूत कर दो। अघ मानी पाप, इंद्र सोमा समसम अभ्यघम, अच्छा हाँ पाप को भी अभिभूत कर दो। तपुर तपुर यस्तु चरुर अग्निवा इव, तपाने वाला तपु, तपु का अर्थ है तपाने वाला, ययस्तु ययस्तु क्रियापद है ना ययस्तु, संतप्त करे तपाने वाला तपु जो है वो ययस्तु संतप्त करे, चरु चरु की तरह अग्नि में पड़े हुए को हो, जैसे अग्नि में चरु गिरता है तो उसको कर देता है काम अग्नि, तो ऐसे ही कह रहे हैं तपु जो है वो ययस्तु उसको तपु संतप्त कर दे, उसको पाप को, पापी को और पाप को संतप्त कर दे, जैसे चरु को अग्नि कर देता है। चरुर अग्निवा इव, अग्नि में पड़े हुए को, अग्निवान चरुरी व अग्नि संयुक्त चरु को, ऐसा अर्थ है अग्नि में पड़े हुए चरु की भांति। ब्रह्म द्विषे क्रव्यादे घोर चक्षसे, ब्राह्मण द्वेषी के लिए, क्रव्यादे मांस भक्षक के लिए, घोर चक्षसे क्रूर दृष्टि वाले के लिए, द्वेष भाव को धारण करो तुम निरंतर हैं? इंद्र और सोम जो हैं उनको कह रहे हैं हम कि ब्रह्म द्विषे क्रव्यादे घोर चक्षसे द्वेषो धत्तम, द्वेष भाव को धारण करो तुम निरंतर अनवायम किमी दिने, भेद जानना चाहने वाले के लिए और जो भेद जानना चाहता है उसके लिए भी कर दो यही काम, द्वेष को धारण करो है? इंद्र और सोम परमेश्वर की आवरक शक्ति और आनंददायक जो शक्तियां हैं ना, आवरक शक्तियों को नाश करने वाली जो शक्तियां हैं उसको इंद्र कहते हैं, वृत्र हा इंद्र होता है और सोम शांतिदायक शक्ति है, तो पाप के प्रशंसक को पराभूत कर दो, संतप्त करने वाला उसका पाप ही उसको इस तरह आयासित करे जिस प्रकार हवि के रूप में अग्नि में डाला हुआ भात जलकर नष्ट हो जाता है, संतप्त करने वाला उसका पाप ही, जो संतप्त करने वाला पाप है ना दूसरों को संतप्त कर रहा है उसका पाप ही इस तरह उसको ययस्तु माने आयासित करे, कष्ट दे जिस तरह हवि के रूप में अग्नि में डाला हुआ भात जलकर नष्ट हो जाता है। जो दुष्ट मनुष्य परमेश्वर से ब्रह्मद्विषे वेद से वेद के विद्यार्थी से द्वेष करता है, जो कच्चे मांस तक का भक्षण कर जाता है क्रव्याद, जो सज्जनों के लिए क्रूर दृष्टि बनाए रखता है घोर चक्ष से, जो बिना कारण दूसरों के भेद जानने का प्रयास करता है अनवायम किमी दिने, बिना कारण भेद जानने चाहने वाले को किमी दिने, किमिदानिमिति चरते किमिदम इति वा पिशुनाय चरते, पिशुन कर्म करने वाला जो है ना उसको किमी दिन कहते हैं, और अनवायम का अर्थ है अभी बताते हैं। तो ये जो है अनवायम किमी देने का अर्थ है भेद जानना चाहने वाले के लिए अनवायम, अनवायम शब्द का अर्थ है अनवायम माने निरंतर, अनवायम शब्द का अर्थ है निरंतर। अनवायम का अर्थ कल स्वामी ने किया गुरु जी, अनवयवम सकलम इत्यर्थः सकलम अव्यपेयम अनवयवम वा यद अन्ये न व्यपेयु अव्यवायम अनवयवम निरंतरेण यथा भवति तथा, जिसको अन्य व्यवहित न करे निरंतर परपेचुअल ऐसा ग्रिफिथ ने अर्थ किया है। ये जो व्यवेयुः है गुरुजी यद अन्य न व्यवेयुः माने जिसको अन्य व्यवहित न करे, यद अन्य न व्ययु दूसरे बीच में आकर के दूसरी चीज बीच में आकर बाधा न डाल सके, व्यवेयु व्यवाय न डाले, तो ऐसे उसको भी निरंतर जो किमी दिने निरंतर जो किमी दिन है उसको भी द्वेष, उसके लिए भी द्वेष को धारण करो, द्वेषो धत्तम तुम दोनों द्वेष को धारण करो इंद्र और सोम, किमी दिने द्वेष को धारण करो। हाँ अभी देखते हैं इसको, ये तो हमने मंत्रार्थ देख ही लिया, इंद्रा सोमो अगसस्य संसितारम, इंद्र और सोम जो हैं अगसंसम अग के जो संसिता हैं उनको अघम हंते निरसितोपसर्गा आहंती इति, अग क्यों कहलाता है अग, कहते हन धातु से अग बनता है, इसका आंग उपसर्ग है उसको ह्रस हो गया है, और आहंती इति अघम तपु तपते चरुर मृत्यो भवती, चरु जो होता है वो मृत चय होता है, मिट्टी की हंडिया होती है चरु, मिट्टी की बनाई होती है ये, जिसमें चरु रखते हैं उस पात्र को भी चरु कहते हैं। हाँ उस पात्र को भी चरु कहते हैं, दिखा रहे हैं चरुर मृत चयो भवती चरतेर वा समुच्चरन्ति अस्मादाप, या चर धातु से भी चरु बनता है, चर से क्या कह दिया चरतेर वा, चरतेर वा या चर से समुच्चरंती, इसमें से जल उड़ जाता है पक जाता है, समुच्चरंती अस्मादापा इससे पानी उड़ करके बाहर चला जाता है जब गर्म होता है, समुच्चरंती अस्मादापा ब्रह्म द्विषे ब्रह्म द्वेष्ट्रे क्रव्यादे क्रव्यम अदते, जो क्रव्य खाता है घोर चक्षसे घोर ख्यानाय, घोर का अर्थ है तीव्र, घोर शब्द पॉजिटिव अर्थ में भी होता है या हमेशा नेगेटिव ही होता है, हाँ, और उसमें आमृणी वाक भी कहती है ना, तम तम उग्रम कृणोमी। अच्छा हाँ, घोर उग्र है, घोर चक्षसे। तो घोर ख्यानाय क्रव्यम, क्रव्य का अर्थ है विकृतता जायते इति नैरुक्ता। क्रव्य जो है, नैरुक्ताचार्य बताते हैं कि विकृत से पैदा होता है ये, विकृत माने काटने से। शरीर को काटने से उत्पन्न होता है ये। और द्वेषो धत्तम अनवायम अनवयम, अनवायम का अर्थ किया अनवयम, यद अन्य न व्यवेयु अद्वेषशा इति वा। अनवयम अन्य जिसमें व्यवहित ना करें, अनवयम इसका अर्थ खोला नहीं इन्होंने। यद अन्य न व्यवेयु अनवयम संपूर्ण, न अवयम अनवयम, यद अन्य न व्यवेयु अद्वेषशा, धर्मात्मा पुरुष जिसको न रोकें, अर्थात सज्जनों से अनुमोदित, सज्जनों से क्या कर दिया, धर्मात्मा पुरुष जिसको न रोके, यद अन्य न व्यवेयु अद्वेषशा। अच्छा, द्वेष रहित, हाँ, अद्वेषी लोग जिसको ना रोकें, धर्मात्मा पुरुष जिसको ना रोकें, सज्जनों से अनुमोदित, सज्जन जिसका अनुमोदन करते हैं, नास्ति व्यवायो यह यस्मै तत् अव्यवायम अनवायम, व्यवाय नहीं है जिसके लिए। किमी दिने कमीना, किमी दिन का अर्थ है कमीना, किम इदानिम चरतीति किमीदी, अब क्या है, अब क्या है, इस प्रकार पूछता हुआ जो विचरता है। हाँ भाई, और क्या हुआ, बड़े रुचि लेकर के पूछते हैं ना जिस चर्चा चलती है। हाँ बताओ ना थोड़ा, और क्या हुआ। तो अच्छे में कम पूछते हैं, ये खबर लेने के लिए पूछते हैं। हाँ पिशुन गुरु जी, ये बीच में आपने एक टुकड़ा अच्छा जोड़ दिया, कौन सा, इसके साथ जुड़ेगा सज्जनों को ना रोकने वाला। यहाँ पर ये 401 पृष्ठ पर मैं चंद्रमणि जी का पढ़ रहा था, यद अन्य न व्यवेयु अद्वेष, धर्मात्मा पुरुष जिसको न रोके, अर्थात सज्जनों से अनुमोदित, नास्ति व्यवायो यस्मै तत् अव्यवायम अनवायम, ये दूसरा अर्थ दिया है कि वही है। दो अर्थ दिए, संपूर्ण न अवयवम अनवयम, और इसी को अनवायम कह रहे हैं, जो अवयव नहीं है संपूर्ण को अनवयम कह रहे हैं, और दूसरा एक अर्थ दे रहे हैं यद अन्य न व्यवेयु अद्वेष, अद्वेषी जिसको ना रोकते हों, अर्थात सज्जनों के द्वारा अनुमोदित। द्वेषो धत्तम अनवायम अनवयम यद अन्य न व्यवेयु अद्वेषशा इति वा, ये दो अर्थ दिए ना अनवयम के, तो इसका पूरा अर्थ ये बनेगा कि जो सज्जनों के द्वारा अनुमोदित है वो अनवायम जब अर्थ लेंगे तो उसके लिए ये हो गया कि इंद्र सोमा सम अघसंसम अभ्यगम तपुर ययस्तु चरुर अग्निवा इव ब्रह्म द्विषे क्रव्यादे घोर चक्षसे द्वेषो। अच्छा, अनवायम द्वेष कर रहे हैं ना गुरु जी, चंद्रमणि जी की, अनवायम द्वेष पूर्णतया द्वेष को या सज्जनों से अनुमोदित द्वेष को धारण कीजिए। अच्छा, अविद्या वाले द्वेष को नहीं। आचार्य जी जो व्याख्या करते हैं द्वेष की, वो वाला द्वेष, पूर्णतया द्वेष को या सज्जनों से अनुमोदित द्वेष को, ऐसा कह दिया आचार्य जी। इस बात को कहते हैं ना विद्यायुक्त द्वेष अविद्यायुक्त द्वेष, तो ये जो है अनवायम द्वेषा कर दिया, सज्जनों से अनुमोदित द्वेष को धारण कीजिए। हाँ, दो तरह से व्याख्या कर दी, एक तो संपूर्ण जो द्वेष है उसको धारण कर लो, ये अर्थ हो गया है फूलचंद जी, एक तो ये अर्थ कर दिया जो संपूर्ण द्वेष है ना उसको धारण करो इनके प्रति, इन इनके प्रति जो गिना रखे हैं ना, जिससे पापी भी उसे द्वेष ना कर सके है, पापी भी उसे द्वेष ना कर सके, पापी भी द्वेषी भी उससे द्वेष न कर सके, ऐसे द्वेष को धारण करो जिससे द्वेषी भी उस द्वेष से उससे द्वेष न कर सके। कैसे? ऐसे मतलब ये जो ब्रह्म द्वेष आदि को कह रहे हैं ना कि इनके प्रति संपूर्ण द्वेष को धारण करो, इंद्र सोम को कह रहे हैं ना, तो इंद्र सोम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है ना संपूर्ण द्वेष को धारण करो। अच्छा, द्वेष को धारण करो, अप्रीति को धारण करो। इसमें गुरु जी जो ये किमी दिन आया है, किमी दिन कमीना, हाँ कमीना, तो ये अच्छे अर्थों में आया है कि बुरे अर्थों में? बुरे अर्थ में आया, कमीने के प्रति द्वेष को धारण करो। नहीं, इन्होंने जो कहा कि अब क्या है, अब क्या है, किमिदानिम किमिदानिम, तो इसमें तो जिज्ञासा का भी भाव हो सकता है और बाल की खाल निकालना भी हो सकता है। किमिदम इतिवा पिशुनाय चरते, किमिदम किमिदानिम इति चरते, किमिदम के दो अर्थ किए ना, किमिदानिम इति चरते, किमिदम किमिदम इति वा पिशुनाय चरते, पिशुन कर्म के लिए। पिशुनाय चरते का अर्थ है ये क्या है, ये क्या, इस प्रकार जो पूछता रहता है पिशुन बनकर, पिशुन के लिए, पिशुन कर्म के लिए। किमिदानिम इति चरति, अब क्या है, अब क्या है, इस प्रकार पूछता हुआ जो विचरता है वो किमिदिन। ये चरते कहाँ का रूप दे दिया गुरुजी इन्होंने? चर धातु का लट लकार का रूप है, विचरण करता रहता है। पर ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग, तो वो करते मतलब ये एक वाक्य ऐसा आप कहना चाह रहे हैं गुरुजी, किमिदानिम ये कर्म बन गया पूरा, किमिदानिम इसका जो आचरण करता है करते, यहाँ तक एक बात है, किमिदन किमिदानिम इति चरते, किमिदम किमिदम इति वापि सुनाए चरते, दो बातें, दो निर्वचन किए किमिदन के, किमिदानिम इति चरते एक बात पूरी हो गई, किमिदम किमिदम इति वापि सुनाए चरते दूसरी बात हो गई। तो ये बीच में पूर्ण विराम नहीं है गुरुजी, किमिदम किमिदम इति वा के बाद? ना ना ना ना, किमिदानिम देखो ना आप 401 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी का देख लीजिए एक बार, वो लगा हुआ है इसमें अजमेर वाली पुस्तक में पूर्ण विराम, हाँ, लगा हुआ बीच तो वो हटा देंगे। किमिदानिम इति चरते, किमिदम किमिदम इति वा पिशुनाय चरते, पिशुनाय चरते, पिशुनाय, ये वाक्य क्या, ऊपर वाला वाक्य तो फिर भी समझ में आ रहा है गुरु जी की, किमिदानिम इति चरते, किमिदानिम ये पूरा कर्म बन गया, इति चरते इसका जो आचरण करता है उस व्यक्ति को हम किमिदिन कह देंगे जी। अब ये दूसरे वाक्य में कैसे होगा गुरु जी, किमिदम किमिदम इति वा पिशुनाय, ये तो चतुर्थी आ गई यहाँ, तो पिशुनाय करते पिशुन कर्म के रूप के लिए चरता है, वो पिशुन तो गुरु जी चुगली के लिए जो ऐसा आचरण करता है, ऐसा वैसा ही तो है, पिशुन शब्द तो गुरु जी उस व्यक्ति को कह देता है ना, उसको चुगली, चुगलखोर इस प्रकार दूसरों को खबर देता फिरता है, पिशुनाय, अच्छा वो कह दिया, हाँ भाई देख ऐसे हुआ वहाँ पर, जैसे कोई एक आदमी जो है ना बोले इसको बता देता हूँ फिर ये अपने आप सब जगह फैला देगा, उसकी नियत में ये है संभाल, सब जगह उसको बात को फैलाना चाहता है, तो उसके पिशुन के लिए ये बात कह देता है, फिर वो पिशुन आगे बढ़ा देता है। तो ये गुरुजी यहाँ पे पिशुन आया, वो पिशुन व्यक्ति है या पिशुन कर्म जैसा आप कहना चाह रहे थे पहले? मैं इसमें पुस्तक में देख रहा था, इन्होंने ये दिया कि किमिदे ने किमिदानिम अब क्या हुआ इति चरते, जो ऐसा पूछता रहता है वो किमिदिन, एक बात किमिदम यह क्या पिशुनाय चरते, जो जुगलखोर इस प्रकार दूसरों को खबर देता फिरता है कि यह क्या हुआ, यह ऐसा हुआ इत्यादि, पिशुना पिंसते, जो दूसरों की जरासी भी त्रुटि को इधर उधर लोगों को प्रकाशित करता फिरता है उसको पिशुन कहते हैं। सावधान हो जाओ अब तो भाई, पिशुन पिशुन है वो होता है, पिंसते विपिंसति इति वा, पिशुन जो है पिंस धातु से बनता है, दीपन अर्थ में है, जो दूसरों की जरासी त्रुटि को भी इधर उधर लोगों के सामने प्रकाशित करता फिरता है, विपिंसति इतिवा, या जरासी भी कमी को बढ़ा करके कहता है विपिंसति इतिवा। नियत में जब हमारे को प्रेम नहीं होता है तो हम कमी थोड़ी होती है तो बढ़ाकर कहते हैं, एक काम होता है, या हम दूसरों के सामने कहते फिरते हैं। गुरु जी ये चर धातु वैसे तो है भी नहीं, ये मतलब आत्मनेपद ही नहीं है, यहाँ पे किस अर्थ में आत्मनेपद हो रहा है फिर? नहीं नहीं, ये तो आचार्य यास्क तो पहले के है ना, पाणिनि से कर दिया इन्होंने प्रयोग, किसी अर्थ विशेष में तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो विचरण कर रहा है इसी अर्थ में, किमी दिने किमिदानिम इति चरते, किमिदम किमिदम इति वा पिशुनाय चरते। पिशुन व्यक्ति के लिए, ये पिशुनाय चतुर्थी विभक्ति थोड़ा अड़चन तो डाल रही है। पूर्ण विराम तो नहीं लगना चाहिए, पिशुनाय चरते इसको अलग, इन्होंने अर्थ करते समय अलग दिखाए, पिशुनाय चरते ऐसे ही अर्थ दिखाए, तो इतिवा पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। हाँ जी, या कोमा लग जाए। हाँ जी, वो पिशुनाय चरते दोनों से लग जाए तो कोमा लगा दें। पिशुनाया एक ही जगह नहीं घट पा रहा है चीज, दोनों जगह कैसे घटेगा? पिशुनाया एक ही जगह का जो भी अर्थ है पिशुन, वो तो पिशुन व्यक्ति के ना होकर के वो उसमें कुटिलता खुद में दिखती है ना, वो ज्यादा संगत लग रहा है, वो दोनों में होगा। किम इदानी पिशुनाय चरते या किम इदम किमिदम इसी पिशुनाय चरते, इन्होंने ये अर्थ किया है। अब क्या हुआ इस प्रकार पूछता हुआ विचरण करता है, किमिदम निमिति चरते घूमता है, और दूसरा किया किमिदम किमिदम पिशुनाय चरते, पिशुनता चुगलखोरी के लिए क्या है, वह क्या है, इस प्रकार पूछता हुआ विचरण करता है। पिशुनता के लिए, पिशुन शब्द जो है ना भाव प्रधान निर्देश मान लिया, पिशुनत्व के लिए, पिशुनाय माने पिशुनत्व के लिए, पिशुनत्वाय चरते, ये ठीक है। हाँ, ये चरते चतुर्थी मान दे तो सतरंग का पिशुनाय चरते किमिदमिति चरते, विचरण करता अर्थ कर रहे हैं ना सभी लोग, तो पिशुनाय चरते पिशुनाय पिशुनत्वाय, पिशुनता के लिए। गुरु जी जैसे वो ये अरुण भ्राता जी अर्थ कर रहे थे और आचार्य जी कर रहे थे, वो अर्थ यहाँ ले सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो उसको नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है ना, ये तो ऐसा हो गया कि हम इंद्र और सोम को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वेष को आप धारण कर लो, माने वो अन्य तक पहुंच ही ना पाए, और एक वो द्वेष कर रहे हैं उनको नष्ट कर दो, ऐसा इसमें कहा ना। नष्ट करने का अर्थ द्वेष को ही नष्ट करना है, उसको क्या नष्ट करना, उनके द्वेष को धारण कर लो। एक तो है गुरुजी उनके प्रति द्वेष करो, उनके प्रति द्वेष करो और उनको नष्ट कर दो, और एक उनके द्वेष को आप धारण कर लो। नहीं, वो ऐसा क्या है, प्रार्थना तो यही होती है ना उनको ठीक कर दो, पर मंत्र क्या कह रहा है? कई बार ऐसी स्थिति में होता है ना गुरुजी व्यक्ति की, उसको उस तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट ही किया जा सकता है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो समाज में शांति हो स्थापित। गुरु जी प्रार्थनाएं भी दो प्रकार की हो सकती है ना, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना तो ऐसी होती है कि हम समाज में सुख से जिए, अच्छे जिए हम तो। ठीक है, अब जिसकी जैसी स्तर है वैसे, राजा है तो वो दंड देता है, फांसी लगा देता है, और जो है ब्राह्मण होगा तो वो सहन करेगा, करता रहेगा करता रहेगा। पहले तो द्वेष वो कर रहा है तो हम उस द्वेष से प्रभावित तो हम ये प्रयास करते हैं जी, उसमें द्वेष है तो है। हाँ, ये मूल बात है। नहीं, मूल नहीं, पहली बात पहला चरण ये है कि हम उससे प्रभावित ना हो, ये पहला चरण हो गया, लेकिन हम प्रभावित हो रहे हैं जी, तो उसमें फिर उसके द्वेष को समाप्त करने का प्रयास करते हैं कि उसी में से द्वेष हट जाए। अपने को नहीं हटाते, नहीं, पहला प्रयास हमने ये किया कि वो भले ही द्वेष करता रहे और मैं प्रभावित ना हो जी, लेकिन वो उससे समस्या हल नहीं हो रही है, मैं अपने को वो भी अपना काम करता ही चला जा रहा है, वो करता चला जा रहा है और हमारे को हानि हो रही है जी, तो अब हम उसके द्वेष को हटाने का प्रयास करेंगे, उसको समझाएंगे कि भाई मत करो, ये ठीक नहीं है, इससे सबको बाधा हो रही है। फिर तीसरे स्तर पर उसका ही काम करते, तीसरा जो इन्होंने कहा कि अगर वो द्वेष फिर भी समाप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को हटाया जाता है, वो फिर राजा आदि की व्यवस्था से होगा। जी, समाज का भी व्यक्ति दोनों जो कर सकता है, पर ये महापुरुष तो अच्छा जी वो अपने अपने ऊपर बात आती है तो माफ कर देते हैं, ये जैसे स्वामी दयानंद आदि परमात्मा मान पूरा का पूरा क्षमा करने, सौ अपराधियों वो विशेषण दिया है स्वामी जी ने, तो सौ का अर्थ तो अनंत होता है। अच्छा अच्छा, अगर हम परमात्मा को गाली देते हैं तो परमात्मा उसको तो क्षमा कर देता है, लेकिन हम किसी एक दूसरे व्यक्ति को बाधित करें उसको परमात्मा क्षमा नहीं करता। अच्छा, सौ अपराधियों को क्षमा करने वाला है तो ये गुण महापुरुषों में भी होता है, उनके प्रति जो अपराध किया गया उसको तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे के प्रति कर रहा है तो उसको दंड देते हैं। जी जी, तो पिशुना पिंसतेर वा विपिंसती वा, दो निर्वचन किए पिशुना के, पिशुनाय चरती का अर्थ ठीक है, भाव प्रदान निर्देश कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो पिशुन का दिखा रहे हैं। भाव प्रदान निर्देश समझते जाते हैं ना, भाव प्रदान निर्देश ये होता है कि बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है, जैसे द्वे कर द्वेष ने कुछ बहुसु बहुजनम है तो बहुसु का अर्थ है बहुत्व, तो ऐसा अर्थ हो जाता है। पिशुन का अर्थ पिशुनत्व के लिए जो विचरण कर रहा है, पिशुन के दो अर्थ दिए, पिंसतेर व विपिंसती वा, पिंसते का अर्थ है जो पिंसते पिस धातु दीपन अर्थ, दूसरों की बातों को व्यर्थ में ही प्रकाशित करता रहता है, पिंसते का तो ये अर्थ हो गया, और एक के विरुद्ध दूसरे को चमकाता रहता है, विपिंसती तीवा, दूसरों में अग्नि वो करता रहता है आहुति, भड़काता रहता है, ऐसी बात कह देता है कि जैसे कि दूसरे में ये हो जाए, ये तो बहुत ही जबरदस्त काम है सारे समाज में। जी जी, अमवान कृणुस्व पाजय प्रसितिम न पृथ्वीम या ही राजे वमवा इभिना त्रिश्वीम अनुप्रसितिम द्रणानो अस्ताति विद्ये रक्षसस तपिष्ठई, मंत्र चार चार एक, ये रक्षोहाग्नि है इसका देवता, राक्षसों को नाश करने वाली जो अग्नि है ना, कृणुस्व पाजय प्रसतिम न पृथ्वीम, कृणुस्व का अर्थ है करो, पाजय मानी तेज को, प्रसतिम न जाल की तरह जो फैला हुआ है ना पृथ्वी, जाल की तरह फैला हुआ जो तेज है उसको विस्तृत करो, याही राजा इव अमवा इभेना, गमन कर राजा की तरह बलवान, बलवान जो राजा है, अमवान बलवान जो राजा है उसकी तरह इभेन तेज समूह के साथ गमन कर, हाथी के साथ गमन कर, वैसे इभेन राजा लेंगे तो हाथी अर्थ हो जाएगा, तेज समूह के साथ गमन कर, बलवान राजा की तरह तेज समूह के साथ याही गमन कर, त्रिश्वीम अनुप्रसितिम द्रोणानो, शीघ्र गामनी के पीछे, त्रिश्वी त्रिशु शब्द क्षिप्र अर्थ में है, त्रिश्वीम त्रिश्वीम क्षिप्रकारिणीम प्रसतिम राक्षसेषु अनु, शीघ्र गामिनी शत्रु सेना के दौड़ता हुआ शीघ्र गामिनी के पीछे त्रिश्वी मनु प्रसतिम शत्रु सेना के दौड़ता हुआ द्रोणान प्रसतिम द्रोणान प्रसतिम का अर्थ हो गया त्रिश्वी जो है वो क्षिप्र नाम में क्षिप्र गामिनी प्रसतिम प्रकृष्टा जो सेना है उसके पीछे दौड़ता हुआ प्रसिद्धि तो सेना हो गया द्रोणा ने दौड़ता हुआ अस्तासी विद्य रक्षसस तपिष्ठई बाण वर्षक है तू अस्तासी अस्तासी अस्ता मानी बाण वर्षक है तू बींद दे राक्षसों को तप्त बाणों से तपिष्ठई बींद दे राक्षसों को बाणों से तो अपने उष्णतम तीक्ष्णतम रश्मि बाणों से अंधकार और अज्ञान की हिंसक सेनाओं को बींद दे तपिष्ठ संतप्त तप्ततम बाणों को तपिष्ठई इनके द्वारा अच्छा बाणों से तपिष्ठई बाण ही अस्ता राक्षसम विध्य तप्त बाणों से राक्षसों को बींद डाल ऐसा कहना चाह रहे हैं ठीक है तो शेष हम कल प्रारंभ करते हैं हो शांति शांति श्री गुरुभ्यो नमः तीन से पौने तीन से देख लो फिर सबको क्या इनका एक डिस्टर्ब हो जाएगा क्यों जी आज तो परीक्षा ही है गुरु जी वो पौने तीन से पौने चार चलो ठीक पौने तीन से बता रहे हैं सबको बताना पड़ेगा योगेंद्र जी को बता दिया